simulan na natin, ha? Okay. 5, 6, 7, 8. Appear tayo. Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Oh, tuloy-tuloy lang, ha? Appear tayo. Sumakit ang dibdib ko. Sumakit ang tuhod ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Oh, sabay-sabay. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa at pataas. Makinig kayo! Ayokong tumayat, ayokong tumaba. Ayoko rin matulad sa isang dambuhala. Ayoko sa lahat, iyong butot pala. Ayoko rin tawagin na tabachoy at payat. Ang gusto ni Quezon City.